بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. سورة المعون. Ang pangangailangan ng kapwa. Sa ngalan ng ala ang mahabagin, ang maawain. Nakita mo ba siya na nagtakwil, nagsasabi na ang araw ng paghuhukom na darating ay kasinungalingan? Sa mga tuwid, siya ay nagtataboy sa mga ulila na may kalupitan. Isinalaysay ni Sal bin Saad, ang sugo ng ala, ay nagsabi, "Ako at ang taong lumingap sa isang ulila at nangalaga sa kanyang papasok sa paraiso ng katulad nito at pinagdikit niya ang kanyang hinlalaki at hintuturo." Sahih Bukhari, Volume 8, Hadith bilang 34. At hindi nanghihikayat sa pagpapakain ng mga dukha. Isinalaysay ni Abi Huraira, ang sugo ng ala ay nagsabi, "Ang isang lumingap sa isang dukha o isang balo ay katulad ng isang mujahid, nakikipaglaban sa landas ng ala, o katulad ng isang nagdarasal gabi-gabi at nag-aayuno sa lahat ng araw." Sahih Bukhari, Volume 7, Hadith bilang 265. Kaya, kasawian sa mga mapagkunwaring nagdarasal. Yaong nagpabayang mabalam ang kanilang pagdarasal, sila na mapagkunwari na ang hangarin ay upang makita lamang ng tao, at nagkakait kahit sa maliit ng pangangailangan ng kapwa.